พระคุณเจ้าที่เคารพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคามและพี่น้องหลายจังหวัดที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 101.75 MHz สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งกำลังทำการถ่ายทอดสดจากวัดอภิสิทธิ์จังหวัดมหาสารคามอยู่ในขณะนี้วันนี้พี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามนำโดยท่านชวนสิรินันพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นมงคลของจังหวัดและก็เป็นมงคลของชีวิตที่ได้มีโอกาสได้ถวายการต้อนรับพระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้ที่มีบทบาททางคณะสงฆ์ของประเทศไทยและของโลกสำคัญรูปหนึ่งพระเดชพระคุณท่านวันนี้ได้เมตตาปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสที่เปิดหน่วยวิทยาบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาหลายท่านทราบแล้วว่าท่านเป็นใครแต่หลายท่านยังไม่ทราบกระผมขอแนะนำประวัติวิทยากรโดยสังเขปดังต่อไปนี้พระคุณเจ้าเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำเนิดเป็นปริยัติธรรม9ประโยคตั้งแต่ยังเป็นสามเณรและก็เป็นนาคหลวงสำเร็จการศึกษาเรียนทำ9ประโยคดังที่กล่าวแล้วแล้วก็เป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคือ MA Master of Arts สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเดลีสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต PhD สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเดลีพระคุณเจ้าทำงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์เป็นผู้บริหารในหลายตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองวิชาการเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นอธิการบดีปัจจุบันนี้เป็นสมัยที่3แล้วขณะนี้พระคุณเจ้านอกจากรับภาระทางการศึกษาของคณะสงฆ์แล้วยังรับภาระทางการบริหารคณะสงฆ์อีกด้วยนั่นก็คือเป็นเจ้าคณะภาคและก็ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำสำคัญในการจัดการประชุมพระพุทธศาสนาโลกในหลายวาระและก็หลายกรณีเพราะว่าพระพุทธศาสนาทั้งพระพุทธศาสนาโลกและก็ทั้งศาสนาโลกนะครับวันนี้พระเดชพระคุณท่านได้เมตตาปาฐกถาพิเศษเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์ไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมยุคใหม่บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้เมตตาปาฐกถาพิเศษเป็นลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาครับผม กราบเรียนพระเดชพระคุณพระราชสารคามมุนีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติยาธรท่านพระมหาเถรานุเถระที่เคารพและนับถือทุกรูปพระนิสิตและนักศึกษาทุกท่านขอเจริญพรท่านชวนสิรินันพรผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้เรามาเป็นสักขีพยานร่วมกันในการดำเนินการเปิดการศึกษาอย่างเป็นทางการของหน่วยวิทยาบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดอภิสิทธิ์จังหวัดมหาสารคามดังที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังคำกล่าวถึงความเป็นมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วว่าจังหวัดนี้เป็นตักกศิลาเป็นนครแห่งการเรียนรู้เป็นดินแดนที่จัดการศึกษาทุกรูปแบบให้ประชาชน แม้คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามเองก็ได้จัดการศึกษามาตั้งแต่ต้นมหาวิทยาลัยเคยมาเปิดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเรียกว่าโรงเรียนพระปริยธรรมแผนกสามัญศึกษาอยู่ที่วัดอภิสิทธิ์นี้และได้พัฒนาร่วมกันจนกระทั่งวันนี้ยกระดับขึ้นเป็นระดับอุดมศึกษากว่าจะถึงวันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคร่วมกันล้มลุกคลุกคลานมีก้าวหน้ามีถอยหลังแต่ไม่ท้อจนกระทั่งเปิดการศึกษาเป็นหน่วยวิทยาบริการภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาเขตขอนแก่นของมหาจุฬาการเจริญเติบโตมาถึงขั้นนี้มาถึงวันนี้ถือว่ามีลักษณะของการเตรียมการเตรียมพร้อมในทุกองคาพยพเป็นการสนับสนุนทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ที่น่าชื่นใจก็คือเปิดปีแรกนั้นมีพระสังฆาธิการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรถึง50รูปเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าหน่วยวิทยาบริการแห่งนี้จะพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพคำถามที่ตามมาก็คือจากจุดนี้เราจะไปไหนกันแต่ก่อนที่จะพูดว่าจะไปไหนจากจุดนี้เราก็มองย้อนหลังว่าที่ท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายราชการฝ่ายประชาชนบ้านวัดราชการร่วมกันจัดการศึกษาพัฒนาให้มีหน่วยวิทยาบริการอย่างนี้มาถึงขั้นนี้ได้นั้นไม่ใช่ธรรมดามหาวิทยาลัยในส่วนกลางของมหาจุฬานั้นรับรู้รับทราบและอนุโมทนาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอาตมาได้เดินทางไปประชุมพุทธศาสนาโลกในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เคยมีคนจีนนับถือพุทธศาสนาในประชากรของจีนเนี่ยหลายร้อยล้านคนปัจจุบันนี้จำนวนประชากรคนจีนเหลือแค่ที่เป็นชาวพุทธอยู่100ล้านเท่านั้นประชากรของจีนแผ่นดินใหญ่มีถึง 1,300 ล้านคนมากที่สุดในโลกแต่เป็นชาวพุทธเพียง100ล้านมีศาสนาสำคัญก็คือพุทธศาสนาขงจื้อเต๋าคริสต์วันหนึ่งรัฐบาลจีนก็ต้องมาจัดประชุมผู้นำชาวพุทธทั่วโลกและส่งประธานพุทธสมาคมคือพระสังฆราชมานิมนต์พระสงฆ์ไทยไปร่วมประชุมอาตมาเป็นหนึ่งผู้ในผู้ที่ไปร่วมประชุมก็ตั้งเป็นคำถามว่าทำไมประเทศจีนซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์จัดประชุมพุทธศาสนาโลกก็ไปแล้วก็ได้ไปเห็นคำตอบว่าเพราะประเทศจีนตอนแรกหลงทางคิดว่าสามารถจะพัฒนาประเทศโดยไม่ต้องมีศาสนาใช้สังคมนิยมใช้คอมมิวนิสต์ก็พอปรากฏว่าเศรษฐกิจของจีนโตเร็วมากตอนนี้ต้องถือว่าเป็นแชมป์ในโลกคือโตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อมาเกินกว่า10ปีแล้วแล้วคาดกันว่าภายในอีก20ปีเนี่ยจีนจะเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆอาจจะ1 2ในโลกคนจีนยิ่งรวยยิ่งว้าวเวยิ่งรวยยิ่งเครียดยิ่งรวยแล้วเกิดปัญหาสังคม ก็หันเข้าหาศาสนาโดยอัตโนมัติอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะเข้าวัดแต่ไม่มีวัดเพราะว่าปิดไปซะเป็นส่วนใหญ่สมัยปฏิวัติวัฒนธรรมเอาวัดเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บสตางค์เดี๋ยวนี้ใครอยากจะเข้าวัดในประเทศจีนเขามีคนเก็บตั๋วจ่ายสตังค์ถึงจะได้เข้ากลายเป็นที่ทำธุรกิจไปแต่จะไปสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปภาวนานี่หายากคนขาดที่พึ่งทางใจรัฐบาลจีนประสงค์พอขาดที่พึ่งทางใจทำไงไปหาลัทธิแปลกๆเช่นฟาหลุนกงเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไปหาศาสนาอื่นมาจากโน่นฝรั่งอังกฤษโน่นจีนบอกว่าไม่ได้แล้วคนต้องการอาหารใจจากศาสนาและถ้าถือเอาศาสนาอื่นศาสนาของฝรั่งศาสนาของโน่นตะวันออกกลางหรือลัทธิแปลกๆประเทศจีนจะลำบากรัฐบาลจีนจึงประกาศเลยว่ารัฐบาลสนับสนุนพระพุทธศาสนาจัดประชุมผู้นำชาวพุทธทั่วโลกอาตมาก็ไปร่วมและก็ได้ไปพูดในที่ประชุมนั้นก็จึงมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าการที่ประเทศจีนมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยมาเห็นที่มหาจุฬาและอาตมาร่วมกันจัดเขาก็ได้เห็นแบบอย่างเราจัดประชุมขึ้นมาเอาไปทำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของจีนซึ่งเป็นแม่งานบอกว่าจัดงานครั้งนี้เรียนแบบการจัดงานที่ประเทศไทยวิสาขบูชาโลกซึ่งมหาจุฬาเป็นแม่งานมาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็เอาไปจัดเราก็มีความรู้สึกว่าต้องสนับสนุนจีนแต่เมื่อจีนมาประชุมที่ประเทศไทยแล้วก็มาลงนามในข้อปฏิญญาร่วมกับประเทศอื่นๆอีก40กว่าประเทศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกโดยคำปฏิญญาประกาศร่วมกันลงนามโดยพระสังฆราชประมุขสงฆ์ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกและให้มหาจุฬาเป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมระดับโลกของชาวพุทธมหาจุฬาก็เลยมีพันธกิจว่าเมื่อได้รับการมอบหมายอย่างปีหน้าในหลวง80พรรษาเนี่ยจะมาจัดที่ประชุมใหญ่ที่กรุงเทพไม่น้อยกว่า50ชาติปฏิบัติ50ประเทศตอนนี้มหาจุฬาประชุมเตรียมงานกันขนาดใหญ่ชาวพุทธทั่วโลกมาประชุมร่วมกันอธิการบดีเกือตมานี่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเรียกว่าไปประชุมเอาแรงเขามีประชุมที่ไหนก็ต้องมาเชิญเราเราไม่ไปก็ไม่ได้เดี๋ยวปีหน้าเขาไม่มาเมื่อ4วันที่แล้วเพิ่งกลับจากศรีลังกาประชุมชาวพุทธโลก20ประเทศฉลองวิสาขบูชาพ.ศ. 2550พวกเราก็คงจะงงว่าทำไมพ.ศ.ของลังกานี่มันไปเร็วกว่าเรา1ปีปีนี้ของเราเพิ่ง2549ลังกาพม่าอินเดียขยับไปแล้ว2550ฉลองเลขสวย550ทั้งปีนิมนต์อาตมาไปด้วยก็เลยไปรู้ว่าที่เขาฉลองเนี่ยเพราะเขาเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่แล้วตั้งแต่วันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเลขพ.ศ.เขาไม่รอแบบเดือนมกรานะพอวันวิสาขบูชาปุ๊บขึ้นพ.ศ.ใหม่เลยเหมือนกับประเทศไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเราใช้ปีใหม่ตอนวิสาขบูชาศรีลังกา เพิ่มเป็น 2,550 มาแล้วแล้วก็จัดฉลองอาตมาก็ไปร่วมงานเพิ่งกลับมาศรีลังกาก็ขอสมัครเป็นสาขามหาจุฬาที่นั่นที่ใกล้ๆกับวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วจะเปิดการศึกษาแบบของเราที่ศรีลังกาที่ไต้หวันก็เปิดสาขามหาจุฬาไปแล้วเกาใครอยากจะเรียนพุทธศาสนาภาษาจีนนะเด็กๆ ก็ได้นะไปเรียนที่ไต้หวันหลักสูตรเรานี่แหละและมารับปริญญาที่นี่แต่เป็นภาษาจีนเกาหลีใต้เปิดสาขามหาจุฬาไปแล้วสอนเป็นภาษาเกาหลีใต้หลักสูตรมหาจุฬามาเรียนที่เราใครจะเรียนพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษไปต่อไปต้องไปเรียนที่ศรีลังกาจากมหาจุฬาเหมือนกันในประเทศไทยนั้นมหาจุฬามีสาขาอยู่30จังหวัดมหาสารคามเป็น1ใน30จังหวัดถ้าอธิการบดีต้องตะเวนเปิดการเรียนแบบนี้นี่คงไม่ต้องทำอะไรนี่พิเศษจริงๆนะครับหลวงพ่อโทรศัพท์ไปต่อรองอ้าวมาก็ได้มาแล้วไม่ใช่มาที่เดียวนะรองอธิการบดีท่านพระครูปลัดสุกัญญาคุมไปปาฐกถาที่ขอนแก่นวิทยาเขตขอนแก่นตอนบ่ายใช้คุ้มเลยที่กล่าวปรารภมาตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าการจัดการศึกษาสงฆ์ที่มหาจุฬาได้ดำเนินการนี้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะสงฆ์ก็ต้องการสังคมไทยและสังคมโลกก็ต้องการจึงได้เปิดสาขาณที่ต่างๆถามว่ามหาจุฬากว่าจะมาถึงวันนี้ก็ดีในส่วนของวัดอภิสิทธิ์มหาสารคามที่จะมาถึงวันนี้ก็ดีได้เตรียมการอะไรมาบ้างจะเดินไปในทิศทางไหนนี่แหละที่โยงไปประเทศจีนเพราะว่าไปประเทศจีนครั้งที่แล้วนอกจากจะไปประชุมศาสนาแล้วมีเวลาก็ไปเยี่ยมวัดวัดที่ท่านโพธิธรรมหลวงพ่อตักมอมาอยู่เป็นวัดแรกในประเทศจำพรรษาเป็น10พรรษาไปดูวัดของท่านยังอยู่เดินขึ้นเขาไปก็ไปเห็นกอไปเห็นต้นไผ่แปลกๆอยู่ขึ้นอยู่เชิงเขาต้นไผ่นี้ไม่เหมือนไผ่ในประเทศไทยคือมันเป็นไผ่เดียวไม่ขึ้นเป็นกอนะบ้านเรามันจะเป็นกอไผ่รวมกันเป็นกอแต่ของจีนที่ว่านี้ขึ้นเป็นต้นๆเหมือนต้นตาลนึกจะโผล่ตรงไหนก็ไปโผล่ตรงนั้นแล้วคนเขาก็อธิบายว่าไผ่เหล่านี้คนแก่ไม่อยากปลูกคนหนุ่มสาวชอบปลูกเขาพูดเป็นปริศนาที่ว่าคนแก่ไม่อยากปลูกเพราะมันโตช้าที่ว่าคนหนุ่มสาวชอบปลูกเพราะมันโตเร็วขัดกันนะ5ปีแรกมันไม่โตเขาชี้ให้ดูหน่อมันนะสูงแค่ศีรษะอาตมาเนี่ยขึ้นมาหน่อเดียวอ่ะหน่อไผ่ทักเท่าแขนเราได้ขึ้นเท่าศีรษะนี่5ปีนี่อยู่แค่นี้ชื่อเรียกชื่อว่าไผ่เมาซูเป็นภาษาจีนเรียกว่าเมาซูฝรั่งเรียกว่าโมโซเมาซูนี่นะ5ปีสูงแค่ศีรษะอาตมาแต่เพราะฉะนั้นคนแก่บอกปลูกไปก็เท่านั้นแหละ5ปีได้แค่นี้ตายซะก่อนแต่หลังจาก5ปีคนหนุ่มสาวชอบพอครบ5ปีแล้วเป็นไงมันงอกยาวขึ้นนะหน่อนั้นเนี่ยโตวันละ2ฟุตครึ่ง2ฟุตครึ่งนะวันละ2ฟุตครึ่งโตเต็มที่75ฟุตสูงเต็มที่75ฟุตภายใน6สัปดาห์เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะค คนก็สงสัยกันก็เลยไปขุดดูว่าใต้ดินมันทำอะไร5ปีทำไมมันไม่โตถึงบางอ้อ5ปีแรกเนี่ยไผ่มันโตใต้ดินรากมันงอกยาวเป็นขดขดขดขดขดเนี่ยนะชนิดที่เรียกว่าไผ่อื่นขึ้นข้างๆไม่ได้มันจึงเป็นไผ่เดียวล้อมรอบอยู่ใต้ดินด้วยขนดรากไผ่ถ้ายืดออกมาแล้วยาวเป็นกิโลเลยมันเตรียมความพร้อมด้วยรากอยู่ใต้ดินพอครบ5ปีมันดูดซับอาหารโหกๆๆโตพรวดพรวดพรวด75ฟุตพอโตเสร็จ75ฟุตแล้วมันขยายทางอ้วนนะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่าไผ่ยักษ์หนังจีนกำลังภายในเนี่ยชอบยอดไผ่พวกนี้เนี่ยให้คนไปฟันดาบกันบนยอดไผ่ไผ่เมืองไทยฟันไม่ได้หรอกหล่นตุ๊บมันเล็กต้องไผ่ยักษ์เคยดูหนังจีนกำลังภายในไหมไปโดดเกินบนยอดไผ่เนี่ยมันไม่หักคือไผ่เมาซูโยมฟังแล้วอยากเอามาปลูกที่เมืองไทยใช่ไหมขอโทษมันเล่นตัวมันไม่มาหรอกมันชอบอากาศหนาวต้องอากาศหนาวมันถึงจะงอกอีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝรั่งเอาไปปลูกในอเมริกาเพราะมีหิมะมันชอบเมืองไทยร้อนมันไม่มาก็เอาเป็นว่าอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่ค่อยโตเนี่ยที่จริงเนี่ยนะวันหนึ่งมันจะพุ่งพรวดพรวดพรวดพรวดแต่ข้อสำคัญเตรียมความพร้อมไว้ก่อนหน่วยวิทยาบริการมหาจุฬาที่วัดอภิสิทธิ์เตรียมความพร้อมมากี่ปีให้การศึกษาพระภิกษุสามเณรในระดับต้นมาเท่าไหร่ในทั้งจังหวัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของพระสงฆ์มาเท่าไหร่มีมหาวิทยาลัยอยู่ที่นี่ซึ่งคณาจารย์พร้อมที่จะมาสนับสนุนมีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยเอกชนอะไรต่างๆมากมายสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่พร้อมจะมาถวายความรู้แด่หลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนี่แหละที่ทำให้มหาจุฬาเชื่อมั่นว่าที่นี่มีความพร้อมและวันนี้ไผ่โมโซวัดอภิสิทธิ์งอกแล้วโตวันละ2ฟุตครึ่งแน่นอนถ้าได้ผ้าป่ามากกว่านี้ก็จะโตเร็วกว่านี้โยมปุ๋ยปุ๋ยเพราะฉะนั้นในลักษณะที่ว่าจัดการศึกษาแล้วเอาไปทำอะไรโยมพระที่มาเรียนนี่นะมีสองระดับระดับที่หนึ่งเรียกว่าประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ปบส.ก่อนปริญญาตรีมี50รูปอีกระดับหนึ่งคือระดับปริญญาตรีเรียน4ปีประกาศนียบัตรเรียน1ปีที่ว่าเรียน1ปีนี่คือรับเจ้าอาวาสครูสอนพระพิธรรมหลวงพ่อที่อยู่กับวัดนี่นะมาชาร์จแบตเตอรี่แต่ก่อนเคยเทศโยมรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนี่นะพอมาเรียนหลักสูตรนี้กลับไปนี่ไม่ธรรมดานะพยักติดปีกนะโยมกันเทศต้องเพิ่มเลยแหละเทศดีกว่าเก่าไม่ธรรมดาพอมาเรียนที่นี่ได้ความรู้เยอะพูดสอนเด็กสอนอะไรได้เลยตอนนี้พระที่เรียนระดับนี้มีอยู่20จังหวัดมหาจุฬาเปิด20จังหวัดปีเมื่อ2ปีที่แล้วเปิดได้1จังหวัดกรุงเทพปรากฏว่าเป็นที่นิยมมากพระสังฆาธิการอาตมาไปเยี่ยมอยู่ที่จังหวัดเมื่อเร็วๆนี้วิสากำแพงใหญ่ศรีสะเกษหลวงพ่อที่มาเรียนประกาศนียบัตรนั่งแถวหน้าอายุเท่าไหร่82 82มาเรียนนะ78 78เรียนแล้วก็ถ้าจบประกาศนียบัตรเรียนต่อปริญญาตรีอีก4ปีกะว่าจะรับปริญญาเอา82 โยมอย่าอายพระนะหลวงพ่อ82จะมารับปริญญามหาจุฬาแล้วจะเทศไปจน95จึงเกษียณไม่ธรรมดานะอาตมาไปที่ไหนแล้วไปเห็นไปได้รู้ได้รับรู้นี่การพัฒนาเนี่ยชื่นใจพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนจะพัฒนาวัดเริ่มที่ไหนโยมพระเนี่ยอยากจะให้วัดนี่เจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของประชาชนพัฒนาที่พระและพัฒนาอะไรด้วยอะไรการศึกษาอยากจะให้ประเทศไทยพัฒนาทำยังไงให้คนไทยมีการศึกษาปัจจุบันนี้เรามีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติใช่ไหม242คนไทยต้องเรียนตลอดชีวิตโยมนี่จะเรียนเก่งกันมากขึ้นเด็กๆรุ่นหลังนี่นะเรียนฟรี12ปีจบม.6แล้วยังสามารถที่จะจบไปแล้วนะเป็นญาติโยมอย่างนี้เนี่ยเรียนทางโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งตำบลหนึ่งเครื่องไม่รู้ส่งมาหรือยังนะตั้งงบไว้เอาไว้หน้าหาเสียงเดี๋ยวมาไม่นานเกินรอพอจะเลือกตั้งแล้วจะมาเอาเครื่องมาก่อนเอาตัวโครงมาก่อนถ้าเลือกได้ก็เอาไส้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมก็จะได้ดูวิทยุโทรทัศน์เรียนจากอินเทอร์เน็ตอะไรต่างโยมฉลาดขึ้นกว่าเก่าแล้วถ้าเกิดพระอยู่ในวัดยังเหมือนเดิมเทศไม่ทันญาติโยมนะโยมจะต้องมาสอนพระด้วยแล้วพระจะสอนโยมนี่ถ้าไม่เก่งหรือไม่ทันนี่ไม่ฟังทิฏฐิเยอะพวกชาล้นถ้วยหลวงพ่อไม่รู้อะไร A B C ก็อ่านไม่ออกโยมรู้นะเพราะดูทีวีพอจะท่องศัพท์อังกฤษได้หลวงพ่อไม่รู้เรื่องมีโยมคนหนึ่งนะรู้ภาษาอังกฤษดีอะไรดีไปวัดแทนที่จะฟังธรรมะหลวงพ่อไม่หรอกไปคุยเรื่องกกต.ให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อรู้หรือเปล่ากกต.มันอะไรพ่อไม่รู้รู้แต่สัพพีติโยโอ้ยอยู่ในวัดแค่นี้ไม่ทันกินหลวงพ่อเล่าเรื่องกกต.ให้หลวงพ่อฟังหมดไปอีกลากลับหลวงพ่อยังไม่ทันได้สอนธรรมะต่อมาอีก7วันไปหาหลวงพ่ออีกแล้วพอหลวงพ่อจะสอนธรรมะโยมก็พูดเรื่องหลวงพ่อรู้หรือเปล่าพรรคการเมืองเนี่ยจะเลือกตั้งกันแล้ววันที่15ตุลาคมเนี่ยพรรคไหนดีไม่รู้พ่อหลวงพ่อไม่ทันสมัยไม่รู้นโยบายของแต่ละพรรคอ้าวถวายความรู้เจ้าวาดอีกแล้วหลวงพ่อก็ฟังตาบ้องเบลไม่ได้เทศสักทีหนึ่งพอครั้งที่3โยมมาเริ่มจะคุยอีกแล้วหลวงพ่อก็รินน้ำชาใส่ถ้วยเล็กๆต้อนรับโยมลินไปก็ทักทายโยมสบายดีหรือโยมก็บอกโอ้เหลือเกินครับตอนนี้ต้องไปเข้าค่ายไอ้ฝึกอบรมอีกแล้วพัฒนาโอ้อบต.อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะเริ่มจะคุยอีกแล้วหลวงพ่อก็ลินชาใส่ถ้วยเล็กๆเต็มถ้วยแล้วยังไม่หยุดนะชามันก็ยังลินไปเรื่อยๆก็ล้นออกมาเจิงอยู่ข้างๆเจิงนองโยมก็บอกหลวงพ่อชาล้นแล้วครับเต็มถ้วยแล้วล้นแล้วหลวงพ่อก็มองแล้วก็ลินต่อหลวงพ่อมันหกแล้วล้นแล้วหลวงพ่อก็หยุดแล้วก็บอกโยมมองหน้าโยมแล้วบอกโยมชาถ้วยนี้มันประหลาดนะพอเต็มแล้วเนี่ยนะ ลิ้นชาใส่เท่าไรเท่าไรไม่ลงนะหกออกหมดเหมือนสมองโยมบางคนนะมาวัดมีแต่เรื่องการเมืองเรื่องอะไรเต็มหัวหมดลิ้นธรรมะหกหมดเลยไม่เข้าสมองสอนไม่ได้นี่แหละโยมสมัยใหม่เต็มไปด้วยทฤษฎีทำมาหากินเลี้ยงลูกอบรมอะไรต่างๆพูดแล้วมันจูนกันไม่ติดเพราะภาษาของพระก็ไปอย่างหนึ่งบาลีบ้างอะไรบ้างสับแสงลิ้นไม่เข้าโยมต่อไปนี้เนี่ยพระจะมีเทคนิคในการลิ้นน้ำชาแล้วสอนให้คนฟังรู้เรื่องธรรมะไม่สอนยากแล้วจะสอนง่ายๆเพราะเรียนมหาจุฬาแล้วถ้ายังไม่เรียนมหาจุฬาเนี่ยมหาธรรมานะเคยสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าคุณเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดใหญ่มากมาเรียนปริญญาโทเป็นประโยค9อันนี้ตอนผมเป็นคณบดีนะ10กว่าปีแล้วก็สอบสัมภาษณ์ท่านเจ้าคุณเป็นประโยค9เป็นเจ้าคุณมาเรียนมหาจุฬาทำไมสมัยนั้นมหาจุฬายังไม่ดังอย่างนี้ไม่ค่อยมีเจ้าคุณมาเรียนหรอกเดี๋ยวนี้ต้องก็ต้องสกรีนนะเล่นตัวหน่อยมาเรียนทำไมท่านเจ้าคุณก็พูดตรงๆผมเป็นเรียกว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่เรียกในวัดชั้นหนึ่งของจังหวัดติดกับกรุงเทพในจังหวัดใหญ่วัดใหญ่แล้วเป็นประโยค9คนมานิมนต์ไปอบรมชาวบ้านข้าราชการอยู่เรื่อยให้ผมไปเทศศาลาวัดนี่นะกับโยมศาลาวัดนี่ถือศีล8ประจำนี่รู้ทางกันเทศพอเล่าชาดกกล่อมอยู่เล่านิทานอยู่แต่พอขึ้นศาลากลางนี่ตกธรรมะทุกทีเลยพวกนี้มันถือว่ามีการศึกษาสูงรู้ภาษาฝรั่งอังกฤษไม่ฟังผมเลยผมจะมาเรียนมหาจุฬาเพื่อไปปราบพวกนี้แหละเอาดีกรีไปขู่มาหน่อยพูดภาษาอังกฤษได้บ้างมันจะได้ฟังผมผมจะได้พูดแล้วข้าราชการคนมีการศึกษาฟังเหมือนอย่างคณบดีนั่นแหละชี้มาที่เราโอ้อย่างนี้ยกย่องกันนี่รับทันทีเลยบ้ายอแล้วรับเข้าเรียนท่านเรียนอยู่5ปีรอไปจนกระทั่งเจ้าอาวาสมรณภาพพอดีเลย5ปีเจ้าอาวาสมรณภาพได้เป็นเจ้าอาวาสจบพอดีใครว่างงานก็เอาแบบนั้นบ้างนะครับ5ปีปริญญาโทพอเรียนไปเรียนมาถามไปยังไงครับไปเทศโอ้โหตั้งแต่ผมเรียนมหาจุฬาไปเทศนี่นะบนศาลากลางบอกเดี๋ยวนี้เจ้าคุณไม่ธรรมดานะเจอหน้าครูบาอาจารย์พูดภาษาไทยคำอังกฤษคำจนบัดนี้ตอนนี้ได้เป็นเจ้าคณะภาคแล้วเป็นเจ้าคณะภาคนะคงจะเดาออกภาคไหนและท่านก็เทศบรรยายโยมฟังรู้เรื่องถามว่าทำไมพูดแล้วคนฟังรู้เรื่องมันมีเทคนิคมหาจุฬาเขาจะมีเทคนิคอาตมานี่เทศสอนตั้งแต่อนุบาลนะยันศาสตราจารย์นะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษคนก็มาถามว่าแล้วพูดยังไงให้คนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยนะถ้าใครอ่านหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อ 2-3 วันนะวัดประยูรที่อาตมาเป็นเจ้าวาดอยู่นี่อบรมพระนักเทศในพรรษาทุกวันพระ3เดือนมีมาอบรมทุกปีปีละ300รูปตอนนี้กำลังอบรมอยู่อบรมวิธีเทศให้หน้าฟังมากันไม่ขาดเลยคิดเวลาเรียนยังกับมหาจุฬานะ 80% นะถ้าหากว่าเรียนไม่ครบ80ไม่ให้ประกาศนียบัตรโอ้โหอยากได้ประกาศนียบัตร เพราะเอาไปโชว์แล้วโยมนิมนต์เพิ่มขึ้นเทศทั่วราชอาณาจักรเนี่ยพอกับทนายความชั้นหนึ่งจบไปจากวัดประยูรแล้วที่นี่เราสอนหลักสูตรเทศให้มนุษย์ฟังรู้เรื่องคนไหนถ้ามาแล้วบอกว่าเทศแล้วคนฟังไม่สนใจพูดกับเด็กๆ ก็ไม่ฟังพูดกับคนแก่พูดกับใครๆก็ไม่ฟังเพราะเราความรู้สูงบางคนนี่นะจบประโยค9เหมือนกับขึ้นนู่นปีบันไดพูดคนอยู่ข้างล่างไม่รู้เรื่องเราก็บอกว่าอย่ามาบ่นนะว่าเทศให้ชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเหมือนสีซอให้ควายฟังนี่คนละแบบนะบางท่านความรู้เยอะจบในกรุงเทพเนี่ยจบนักธรรมจบปริญญาเหมือนสีซอให้ควายฟังอาตมาก็บอกว่าคนไหนที่บ่นว่า เทศแล้วชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องเหมือนสีซอให้ควายฟังแสดงว่าสีซอไม่เป็นครูก็เหมือนกันเนี่ยนะอยู่ในชนบทต่างจังหวัดเตรียมการสอนอย่างดีอะไรอย่างดีภาษาอังกฤษอะไรวิชาวิทยาศาสตร์สูตรเยอะแยะพอไปให้นักเรียนฟังมันนั่งจะเป็นลมอยู่แล้วอัดไปไม่ลงไม่เข้าชาล้นถ้วยหรือเปล่าไม่รู้ถ้านักเรียนไม่ฟังไม่สนใจเนี่ยแสดงว่าสีซอไม่เป็นสีซอเป็นควายต้องฟังมีนักสีซอคนหนึ่งแกนั่งซ้อมสีซออยู่ริมคณาไม่มีคนฟังหรอกมีควายเล็มหญ้าอยู่ตัวนึงควายเล็มหญ้าอยู่แกก็นึกในใจว่าเขาว่าโบราณเขาบอกว่าสีซอแล้วควายไม่ฟังจริงหรือเปล่าเราจะสีซอให้ควายมันฟังให้ได้สีเป็นเสียงเพลงนะเขมรไล่ควายมันก็ไม่ไปขยับขยับขมาสิมันก็ไม่มาเอ๊จะสิ้นชื่อสละมั้งเราเนี่ยตอนหลังสีเป็นเสียงยุงร้องงิ้งงิ้งงิ้งงิ้งควายมันกระดิกหูแล้วไล่ยุงปรับคลื่นแล้วฟังแล้วนะสีเป็นเสียงสุนัขกัดกันงงงงงงมันเบิ่งมองเลยนะกลัวลูกหลงควายฟังแล้วสีเป็นเสียงลูกแง่ร้องลูกควายร้องมันหยุดกินหญ้ามาจ้องดูเลยนึกว่าใครเอาลูกมันมาซ่อนอยู่แถวนั้นเห็นไหมสีให้เป็นเถอะควายฟังปรับคลื่นให้ได้ภาษิตอุทานธรรมจึงบอกว่าถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขาว่าโง่เง่างมเงอะเซอะนักหนาตัวของเราทำไมไม่โกรธาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจใครมาเรียนมหาจุฬาต่อไปเนี่ยพูดจาแล้วอย่าว่ามนุษย์ฟังเลยควายยังฟังรู้เรื่องนี่กระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อพระเองนะแต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนหลวงพ่อเหล่านี้นี่ไม่ได้เรียนมหาจุฬาเอามาเลื่อนซีนะโยมนะไม่ได้มาเลื่อนขั้นนะยังเป็นสมุไบดิกาพระครูเหมือนเดิมเลยเทียบวุฒิยากแต่ความรู้ที่เพิ่มนี่นี่บริหารวัดดีขึ้นสอนดีขึ้นประโยชน์ตกอยู่กับใครอะประชาชนเด็กทั้งหลายอาตมาภูมิใจอย่างหนึ่งนะที่ในฐานะเป็นประธานจัดทำหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาเนี่ยวิชาพุทธศาสนาอาตมาเป็นประธานจัดทำของกระทรวงพอทำเสร็จแล้วเอาไปสอนทั่วประเทศนายกทักษิณบอกว่าเดี๋ยวจะสอนไม่ได้ผลต้องเอาพระเข้าไปช่วยในโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนวิถีพุทธให้โรงเรียนสมัครมาว่าโรงเรียนไหนอยากได้พระเข้าไปสอนบ้างแล้วตั้งยี่ห้อว่าโรงเรียนวิถีพุทธพระจะได้เข้าไปสอนเยอะๆโยมรู้ไหมวันนี้เนี่ย2ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเพื่อเอาพระเข้าไปสอนเนี่ยเรียกว่าโรงเรียนวิถีพุทธจำนวนเท่าไหร่มั้ย 20,000 โรงเรียนเรามีพระที่ไปสอนได้ตอนนี้ที่ลงทะเบียนเนี่ยกรมการศาสนาลงทะเบียนไว้ 10,000 รูปแล้วยังสำนักพุทธอะไรด้วยไม่เกิน 15,000 รูปยิ่งในชนบทยิ่งหายากเอาไปสอนเด็กในโรงเรียนวิถีพุทธหาพระที่ไหนถ้ามหาจุฬาไม่รีบผลิตพระเดชพระคุณเอาไปสนองงานไปสอนนี่แหละภาระที่ว่าวิสัยทัศน์กระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาเพื่ออะไร3อย่างจบจากมหาจุฬาจะต้อง1สุทธิ2ปัญญา3กรุณาสุทธิมาด้วยศรัทธาเรียนด้วยบริสุทธิ์ใจให้ความอยากได้ความรู้เพื่อไปทำประโยชน์ปัญญาก็ได้ปัญญาแล้วความรู้แล้วกรุณาคือสงสารต้องไปช่วยสังคมไม่มีนะพระเรียนจบจากมหาจุฬานอนจำวัดเฉยๆนะเราไม่ให้ปริญญานะโยมรู้ไหมชาวบ้านเขาเรียน4ปีนะมหาจุฬาเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยเรียน4ปีแต่มหาจุฬา4ปีจบยังไม่ให้ปริญญาแม้แต่คฤหัสถ์ที่มาเรียนเราก็ยังไม่ให้ทันทีนะถ้าตอนนี้เราเปิดให้คฤหัสถ์เรียนคฤหัสถ์เรียนจะมารับปริญญาต้องไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่ากี่ร้อยชั่วโมงเราเขียนระเบียบไว้เลยคือต้องมีกรุณาต้องคิดช่วยคนไม่งั้นจะเป็นบัณฑิตมหาจุฬาไม่ได้พุทธศาสตร์บัณฑิตไม่ได้แต่พระหนักหน่อยนะโยมจบมหาจุฬาแล้วยังไม่ให้ปริญญาทันทีออกไปทำงานปฏิบัติศาสนกิจช่วยสังคมทั่วประเทศ1ปีครบ5ปีแล้วจึงไปรับปริญญาเหมือนกับหมออินเทิร์นไปรับปริญญาที่พุทธมณฑลนะจากพระสังฆราชอาตมานี่ปลื้มใจมากวันที่เดือนพฤษภาคมเนี่ยบัณฑิตที่ออกจบปี4แล้วไปตรวจสารธุรกิจทั่วประเทศนะจากขอนแก่นจากที่ไหนก็ไปรวมกันอยู่ที่พุทธมณฑลปลื้มใจตรงไหนที่ปี1นิสิตเรารับปริญญาบัณฑิตรับปริญญาประมาณไม่เกิน 2,000 รูปแต่คนไปเป็นเรือนหมื่นไปร่วมงานน่ะ 2,000 เนี่ยแต่ว่าคนไปเป็นหมื่นเพราะอะไรพุทธมณฑลเขาจะดูเลยรถเข้ากี่คันกี่คันมีบัตรเนี่ยวันนั้นนี่จำนวนคนเท่าไหร่เฉลี่ยแล้วเต็มไม่หมดอาตมาก็ไปดูโอ้โหรถจอดมหาวิทยาลัยที่ว่าใหญ่ๆในประเทศไทยเวลารับปริญญาคนมาร่วมงานแสดงความยินดีไม่เยอะขนาดนี้หลวงพี่หนึ่งรูปรถบัส1คันเอ๊ะพระเราเหือกันขนาดนี้เชียวหรือไม่ใช่ตมาไปดูแล้วนะชาวเขาก็มีแมวกระเรียงมาหมดเพราะว่าเวลาจบแล้วส่งขึ้นเขาปีหนึ่ง40รูปไปอยู่บนดอยไปเทศสอนลีซอมูเซอร์กระเรียงแมวได้ลูกศิษย์เป็นชาวเขาเยอะปีหนึ่งนะพอรู้ว่าหลวงพี่จะไปรับปริญญาแมวเดินขบวนมาแล้วตบเท้ามาแสดงความยินดีบัณฑิตนะมหาวิทยาลัยอื่นจบแล้วมีแต่ครอบครัวมาแสดงความยินดีแต่บัณฑิตมหาจุฬาเป็นบัณฑิตของประชาชนไม่ใช่โยมพ่อโยมแม่มาแสดงความยินดีนะญาติโยมที่ได้รับประโยชน์ที่ท่านไปเทศเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่มาร่วมกันหมดเพราะฉะนั้น92รูปนี่นะประคับประคองให้ดีนะให้จบทุกรูปนะรักษาสุขภาพนะนะแล้วเพราะอายุมากๆแล้วต้องรักษาสุขภาพถือไม้เท้ามาเรียนก็มีนะโอ้โหน่าเห็นใจนะฝ่ายกาชาติอะไรต้องมาช่วยดูแลด้วยนะอย่าให้ท่านเครียดมากเรียนจบเมื่อไหร่นี่ หนึ่งรูปนี่ลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านจะไปเทศไปสอนนี่เพียบเลยแล้วไปรับปริญญานี่คนแน่นขนาดเป็นบัณฑิตของสังคมนี่คือสิ่งที่มหาจุฬาภาคภูมิใจสอนถ่ายทอดให้ทำประโยชน์ตั้งแต่เรียนอย่ายิ่งเป็นพระสังฆาธิการนี่ง่ายเลยทำประโยชน์อยู่แล้วเทศสอนอยู่ที่วัดอยู่แล้วแต่นิสิตทั่วไปนะต้องไปเวลาเรียนต้องไปเทศสอนในโรงเรียนด้วยเช้านี่ไปสอนตามโรงเรียนบ่ายมาเรียนหนังสือภาคฤดูร้อนไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนอบรมเยาวชนฤดูร้อนปีหนึ่งรับบริการจากเรา 60,000-70,000 คนทั่วประเทศไปอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนที่กัมพูชาด้วยเพราะมีพระต่างประเทศมาเรียนกับเราไม่เคยได้อยู่นิ่งเราเน้นเรื่องอะไรกรุณาต้องช่วยเหลือคนอื่นนี่คือลักษณะเด่นของมหาจุฬาเราผลิตบัณฑิตว่าต้องไม่ใจดำต้องเอื้อเฟื้องานพระศาสนาต้องช่วยประชาชนนี่คืออันดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าใครล่ะมาสนับสนุนให้เราได้เรียนญาติโยมตั้งทุนนิธิใช่ไหมญาติโยมใส่บาตรถวายตั้งแต่อยู่ที่วัดใช่ไหมญาติโยมถวายการอุปถัมภ์บำรุงต่างๆใช่หรือไม่เมื่อใช่เราจะปลูกฝังกันอย่างนี้โยมต้องตอบแทนประชาชนญาติโยมอย่าเรียนโดยนึกว่าเราไม่ได้พึ่งใครมหาจุฬาเนี่ยนะสร้างอยู่ที่วังน้อยเนี่ยศูนย์ใหญ่เนี่ยนะใช้เงินไป 1,500 ล้านรัฐบาลให้400ล้านที่เหลือใครเอามาสร้างให้เราเรียนน่ะเรียนได้เป็นหมื่นรูปนะถึงปริญญาเอกนะรับคฤหัสถ์ด้วยแต่ตั้งปริมาณไว้ว่าพระ70โยม 30% พระต้องมาก่อนเพราะว่าถ้ามหาจุฬาไม่สอนพระแล้วใครจะมาสอนโยมยังไปเรียนที่ราชภัฏไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนได้เอาแค่ 30% พอของที่นั่งแล้วแยกห้องเรียนพระเรียน 70% ญาติโยมบริจาคทั้งนั้นเลย 1,500 ล้านในรัฐบาลให้นิดเดียวเป็นมหาวิทยาลัยของชาวบ้านอาตมามาที่ขอนแก่นอีกนะนี่ๆรองอธิการบดีอยู่นี่นี่อายุไม่มากนะแต่ว่าสร้างมหาวิทยาลัยเลยดูโทมนะจริงอายุยังน้อยอ่ะนี่ถ้าสร้างต่อจะแก่เร็วกว่านี้เครียดโยมรัฐบาลให้10ล้านท่านสร้างไป50ล้านหนี้เพิ่มย้ายวัดอยู่เรื่อยอยู่วัดท่าแต่ไปจำพรรษาวัดอื่นนะโยมจะได้ตามพวงไม่ถูกตอนนี้มาได้แล้วจบแล้วเสร็จแล้วถามว่าเพราะอะไรเราสำนึกที่เราสร้างอาคารก็ดีเรียนอะไรก็ดีเป็นของญาติโยมจบแล้วต้องไปตอบแทนอย่างน้อย1ปีก่อนและหลังจากนั้นต้องไปช่วยกันเทศกันสอนต่อไปจนเรียกว่าอายุไขนี่คือสิ่งที่เราปลูกฝังบัณฑิตของคณะสงฆ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่จึงไม่เหมือนใครตรงนี้นะนอกจากนี้สิ่งที่เราปลูกฝังกันเพิ่มขึ้นนอกจากเรื่องความรู้นะคือสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์ใจคือศรัทธาอาตมาบอกเลยว่าผู้ที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมต้องมีศรัทธาในพระศาสนานั่งกรรมฐานนะหลักสูตรที่ไหนมหาวิทยาลัยที่ไหนมีนั่งกรรมฐานไหมไม่มีตอนอาตมาไปของบประมาณแผ่นดินสร้างมหาจุฬาที่วังน้อยเนี่ยที่มีนิดเดียวทางญาติโยมทางสภาพัฒน์ก็บอกว่าท่านของท่านมีแค่เป็นร้อยไร่ตอนนี้มี250ไร่นะตอนนั้นใหม่ๆมีอยู่80กว่าไร่ท่านที่น้อยเหลือเกินสร้างมหาวิทยาลัยเขาต้องเป็นพันไร่นะมหาวิทยาลัยสงฆ์ทำไมมีที่แค่นี้ตมาก็บอกว่าตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางสาขามี30จังหวัดศูนย์กลางไม่ต้องใหญ่มากเป็นที่รวมเป็นหัวใจ แต่ขยายสาขาไปทั่วประเทศนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองมหาวิทยาลัยข้างนอกที่ใช้ที่มากเพราะอะไรต้องมีสนามกีฬาสนามฟุตบอลโรงยิมพระไม่ต้องมีโรงยิมไม่ต้องมีสนามฟุตบอลเรียนห้องเรียนเสร็จแล้วเข้าป่าอย่างเดียวนั่งกรรมฐานต้นไม้นั่นแหละโรงยิมทางวิญญาณของพระแค่นี้พอนั่งกรรมฐานปีหนึ่งสิบวันอย่างน้อยภาคบังคับต้องไปอยู่กรรมฐานโยมเวลาพระไปนั่งกรรมฐานอย่าลืมมาถวายนะน่ารักมากพระหนุ่มเนน้อยปฏิบัติซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอถ้ามาไปเยี่ยมนี่ปลื้มใจรู้สึกเราได้บุญเลยให้ท่านปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติแล้วได้อะไรโยมศรัทธาไงเข้าไปในมหาวิทยาลัยนี่จะหาพุทธรูปสักองค์ก็ไม่มีมหาวิทยาลัยข้างนอกนะแต่มาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ห้องพระที่ปฏิบัติกรรมฐานชายผ้าเหลืองศรัทธาเกิดความศรัทธาศรัทธานี่แหละทำให้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาโยมอาจจะสงสัยทำไมพระนี่จบแล้วท่านไปปฏิบัติศาสนกิจท่านศรัทธาไงพอบอกให้ไปทำความดีเพื่อประชาชนไปเทศไปสอนไม่บ่นไปเลยไปเทศไปสอนไปอะไรต่างๆเรื่องความศรัทธาเนี่ยจะมาไปเห็นที่ศรีลังกานะโอ้คนเวลาศรัทธาเนี่ยนะวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ววันวิสาขบูชาโยมลังกาแต่งชุดขาวมากันเป็นหมื่นเป็นแสน7วันเนี่ยไม่ต้องมีมหรสพเลยมานอนมาสวดมนต์มาอะไรอยู่ที่วัดนั่นแหละตามสนามหญ้านั่นแหละแต่มาก็เดินดูไม่ต้องมีมหรสพเหมือนประเทศไทยมาด้วยศรัทธาแล้วเขาศรัทธาพระธาตุเขี้ยวแก้วมากนะไม่เคยเปิดให้ใครดูยกเว้นเวลานายกรัฐมนตรีไปเวลานายกประธานาธิบดีพระเจ้าแผ่นดินไปถึงจะเปิดเมื่อ3ปีที่แล้วท่านนายกทักษิณว่าจะไปตมาก็ไปร่วมงานด้วยปรากฏท่านนายกทักษิณไม่ได้ไปเขาก็ไม่เปิดอีกมาวิสาขะเที่ยวนี้ประกาศบอกว่าจะเปิดพระธาตุเขี้ยวแก้วให้ดูตมาไปเปิดจริงๆทีนี้ให้เกียรติประเทศไทยมากมาจาก20ประเทศให้ตมาไปดูข้างในคนอื่นอยู่ข้างนอกเขาไม่ให้เห็นเลยว่าเปิดยังไงเป็นเจดีย์ทองคำนะใหญ่ขนาดนี้เจดีย์ทองคำพระสังฆราชถือกุญแจ2องค์นี่2นิกายองค์ละดอกแล้วก็ยังมีคฤหัสถ์ที่เขาเลือกมาถือกุญแจอีก10ปีเปลี่ยนทีหนึ่ง3คนถือกุญแจ3ดอกวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วนะอาตมาก็ไปดูเขาทำยังไงกุญแจทองคำเลยคนแรกเอามาแล้วเป็นคฤหัสถ์นะกุญแจดอกใหญ่อย่างนี้ทองคำไขชั้นนอกแล้วยกเจดีย์ออกหนักเป็นทองโอ้โหหนักมากองค์ที่สองไปต่อมาพระสังฆราชองค์หนึ่งก็กุญแจเล็กลงไขอีกเปิดองค์ที่อีกองค์หนึ่งสังฆราชกุญแจดอกที่สามไขอีกเปิดอีกพอครบสามแล้วทีนี้ยกมาออกเองทีละชั้นละชั้นทองคำเพชรพลอยเต็มไปหมดเฉพาะสร้อยเพชรสังวานนะนกอินทรีเป็นทองมีเพชรเนี่ยเต็มไปหมดคนเอามาบูชาเป็นร้อยๆปีมาแล้วเนี่ยแขวนไว้เนี่ยท่านดึงออกทีละชิ้นละชิ้นเนี่ยครึ่งชั่วโมงยังไม่หมดเอามาใส่ถาดนี่ต้องช่วยกันยกเลยที่คนไปบูชาศรัทธานะพอเปิดไปข้างในชั้นที่7เป็นตักคล้ายๆกับตักพริกไทยเลยนะแต่ใหญ่กว่าทำด้วยทองคำมีเพชรพลอยประดับท่านก็เอาผ้าจับหมุนเปิดตอนนี้ประธานาธิบดีศรีลังกามาแล้วตอนเปิดถึงขั้นนี้ประธานาธิบดีมาเลยนะ ตมาก็ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นท่านก็เราก็ได้เห็นพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าอายุ 2,550 ปีสักขนาดปลายนิ้วก้อยเนี่ยท่านยกเอามาใส่ไว้ในคล้ายๆกับคนเป็นกระจกเนี่ยครอบไว้ประธานาธิบดียกพระธาตุที่อยู่ในแก้วครอบเนี่ยนะทูลศีรษะศรัทธามากปลื้มใจมีความสุขตมาเห็นแล้วโอ้มีความรู้สึกว่าเขาศรัทธาจริงๆกราบพระธาตุเขี้ยวแก้วนี่ตมานึกถึงเหมือนกับกราบพระพุทธเจ้าเลยนะมาอยู่เฉพาะหน้าเลยศรัทธาพอคนมีศรัทธาอย่างนี้นี่ทุ่มเทนะอยากทำอะไรถวายพระพุทธเจ้าทำความดีทำประโยชน์อาตมาไปเห็นที่นี่ก็เลยขอพระสังฆราชแบ่งพระสารีริกธาตุไม่ใช่พระธาตุเขี้ยวแก้วนะพระสารีริกธาตุทั่วไปเอามาไว้ที่มหาจุฬาที่วังน้อยวันที่อัญเชิญพระสารีริกธาตุมานี่นะคนมาร่วม 50,000 คนศรัทธาทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวนี้มหาจุฬาใครไปต้องไปกราบต้องไปสวดมนต์ศรัทธามาก่อนปัญญาตามมานี่คือกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาสงฆ์